Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Дваццаць гадоў таму адбыўся рэферэндум аб дзяржаўнай мове і сімволіцы. Да прэзідэнцкіх выбараў ніякіх зменаў выбарчае заканадаўства Беларусі ўносіцца не будзе. Беларусь прынялі ў балёнскі працэс. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Дваццаць гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімволікі гістарычныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын так тлумачыць мэту тагачаснага рэферэндуму. Консолидация нации в рамках новой политики, политики нового президента. Консервативная политика. Мы взяли консервативный курс, осознанно взяли консервативный курс. И вот этот консерватизм, это была цель этого референдума. Не забывайте, что это четверть века. Можно говорить, что это только 20 лет, а можно говорить, что это почти четверть века. И дальше будем жить под этим флагом и гербом. И дай Бог, чтобы наши внуки и дети поддерживали это дело. Ці ўдалося кіраўніцтву Беларусі дамагчыся мэтаў рэферэндуму? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме пазней. Каманда Беларусі гуляе чвэрцьфінальны матч на чэмпіянаце свету па хакеі ў Празе. Пасля групавой стадыі беларусы пераехалі ў сталіцу з Астравы. Супернік – безумоўны фаварыт сёлетняга першынства зборная Канады. Адзіная каманда на турніры, якая яшчэ не зазнала паразаў, здабыўшы 7 перамог у 7 сустрэчах. Хакей у Чэхіі – адзін з самых папулярных відаў спорту. Уражаннем дзеліцца былы кандыдат у прэзідэнты, а потым палітвязень Алесь Міхалевіч. Вогуле генерально у Чехії достатково шмат машин, які апрануті, що називається, національні кольори, коли на люстерках бокових національні стяги чеські і стяжки в машинах. Так само по вонковому оформленню, по ніяких рекламах і по телебаченню в інтернеті, так само бачно, що відбувається чемпіонат. Але для чехов це речі достатково звичайна. Бачно, що для Острави, як для города, це достатково унікальна з'ява, але агульно для Чехії це нічого дивного у цьому немає. Абмяркуем чэмпіянат свету па хакеі, у праграме таксама далей. Пакуль лік у матчы не на нашу карысць. Заяўка Беларусі на ўступленне ў балёнскі працэс задаволеная. Рашэнне аб далучэнні Беларусі да балёнскага працэсу было прынятае ў Ерэване на сустрэчы міністраў адукацыі краін, якія ўваходзяць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Гэта была ўжо другая спроба Беларусі далучыцца да балёнскага працэсу. У 2012-м яе адмовіліся прыняць у працэс, паколькі беларуская вышэйшая школа не адпавядае патрабаванням еўрапейскай прасторы. Сябра грамадскага балёнскага камітэту прафесар Уладзімір Дунаеў упэўнены, што цяперашняе рашэнне наконт Беларусі палітычнае. К сожалению, Беларусь не выполнила пожелания, скажем так, которые были адресованы ей в 2012 году в отношении академических ценностей университетской автономии, академической свободы, студенческого участия в управлении высшим образованием. Прогресс здесь практически отсутствует. Тут надо просто понимать, что вот Болонский процесс или Европейское пространство высшего образования – это, кроме всего, еще и геополитическая ценность. Она действительно и для Европы большая ценность, потому что это единственный успешный паневропейский проект от Лиссабона до Владивостока. И, конечно, так сказать, к нему, особенно в условиях вот нынешнего конфликта в Европе, относятся с особым трепетом. Но это какая-то надежда на то, что все-таки Европу можно объединить, даже, может быть, закрыв глаза на несоответствие некоторых кандидатов к требованиям к ним. У лістападзе 2014 году Міністэрства адукацыі Беларусі накіравала паўторную заяўку на ўступленне ў балёнскі працэс, і тады грамадскі балёнскі камітэт выступіў з мемарандумам, у якім адзначалася, што ў сістэме адукацыі Беларусі не назіраецца пазітыўных зменаў у заканадаўстве. Таму, на думку незалежных экспертаў, сённяшняе рашэнне было прынятае, зыходзячы з палітычных меркаванняў. На сайце курсаў беларускай мовы «Мова на нова» запрацавала біржа працы. Гэта адмысловая дошка бясплатных абвестак, дзе беларускамоўныя могуць знайсці ці прапанаваць паслугі. Гэтую ідэю прапанаваў адзін са слухачоў курсаў, кажа арганізатар «Мовы на нова» Глеб Лабадзенка. Ідею пропонував один зі слухачів курсу. Ми поглядели, наскільки різні люди ходять на курси різних професій. І коли ти хочеш підтримати менавіта білоруськомовного чоловіка, наприклад, набуваючи сам техніку, ти хочеш набити її у білоруськомовного чоловіка, але не ведаєш, де такого знайти, як це зробити. Ми, білоруси, вельми практичні люди, і ми повинні відчувати вигоду. Ну ось, а що нам буде, от, коли ми будемо розмовляти по-білоруську? І перший наш крок був це введення системи знижок по студентських білетах, 75 знижок. А другий крок – це менавіта ось така біржа праці, коли люди білоруськомовні можуть дати безплатну обвестку і або знайти там підпрацовку, або знайти працівника, або продати набити нешто, менавіта ось по признаку білоруської мови. Це буде звичайна дошка обвесток. Тут не буде тільки зв'язане з мовою, там перекладчик, або викладчик і так далі. Наприклад, проблема знайти білоруськомовну няню. Або коли чоловік прийшов до нас на дошку обвесток і дав обвестку, що він керовця, а наприклад, мені треба канапу налити, що завести. Так, може бути, мені ліпше менавіта білоруськомовну керовцю підтримати? Або там, наприклад, маляр, о, треба нешто пофарбувати. Так ліпше білоруськомовному чоловіку заплатити. Тут є говорка про те, що люди повинні відчути, що мова це вигідно. І згуртуватися менавіта по признаку мови. Тобто є білоруськомовні предпринимальники, бізнесовці, або просто працівники. Їх огромна кількість. Так давайте підтримувати одне одного, щоб білоруськомовні люди багатіли, робилися більш заможними. І щоб остатні гляділи і думали, о, глянь, білоруськомовний керівця, від клієнта відбою нема, а я стою і чекаю. Умова для размещения бизнес-пропановы на сайте «Мова на ново» простая. Ожидание подать обвестку по-белоруску и готовность контактовать с белорусскомовными клиентами. Редакція газети «Слонімська» єдиної незалежної газети на Городенщині отримала від підприємства «Білпошта» чергову відмову унести виданню у підписний каталог. Така ситуація протягується 9 років. Увесь гэтый час газету «Слонімську» відмовляються розповсюджувати і про кіоски «Белсоюздруку». У обох випадках коротко тлумачить – немэтазгодна. Кто себя считает советскую Белоруссию, кто себя считает народную волю, так, или нашу небо. У каждого свой, так сказать. Так и тут было, то же самое. Голосовали, ничего такого не сдавалось. Я не ведаю, что это. Чем тут такая причина? О, коли нават у крамах, крамах забороняют працевать, я звертаюсь, да ты ж крам мясцовых, так, и отримлю той же самый отказ. Не мотозгодно, ну як это не мотозгодно. Вестник лежит мотозгодно, там продаюсь, так, вестник, Родинскую правду, там мотозгодно. Полкласти побачу мою газету, это не мотозгодно. Ну, як тут розуміти? Каже головний редактор і заснувальник газети «Слонімської» Віктор Володащук. Газету «Слонімської» ще у 1928 році почали видавати відомий білоруський поет Сергій Новік-П'яюн і ягоная жінка Людмила. На початку 1939 року у сувязі з арештом редактора газета спинила своє існування, і від 1997-го видання відновив слонімський журналіст Віктор Володащук. Година дня на свободе. Углиб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. 20 гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімволікі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Рэферэндум 95-го быў ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. На народнае галасаванне было вынесена 4 пытанні, якія тычыліся дзяржаўнай сімволікі, мовы, інтэграцыі з Расіяй і права прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет. Па ўсіх пытаннях большасць выбарцаў падтрымала пазіцыю прэзідэнта. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын у інтэрв'ю «Радыё Свабода» расказаў пра тое, хто і як 20 гадоў таму ініцыяваў рэферэндум аб змене сімволікі дзяржаўнасці расійскай мовы і аб інтэграцыі з Расіяй. Это точно моя идея. Моя. Я автор герба и флага. Не рисовал, даже в центре избиркома есть от руки нарисованный мой эскиз. Я эскизно его рисовал, а в такой форме он получился, а потом уже стилизовали там его. Я от природы талантливый. Точно. Точно. Один штрих такой пикантный. Звездочки я был против вверху, потому что она как бы геральдически не вписывалась туда. Ее автор Иван Иванович Титенков. Флаг – это мое. И из моей подписи это пошло в центр избиркома. Документ в центре избиркома есть у нас, было с председателем церкви избиркома. Абрамович. Да. Это передано ему по его просьбе, чтобы оставить в архиве. Делали дело. Делали стабильность в нормальной стране. Стремились сделать. Получилось то, что получилось. Национальных символов не лишились. Народ принял решение большинством голосов о том, что это символы наши. А символы национальные – это журналистская придумка. Эти символы пробыли там чуть-чуть в стране. А символы, которые мы немножко трансформировали, пробыли более 70 лет. Рамяркуе былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын. Мечыслаў Грып у той час, увесну 95-го, быў старшынём Верхоўнага Савету. Рэферэндум якраз быў прымеркаваны да новых выбараў Верхоўны Савет, прызначаных на 14 траўня. Экс-старшыня Верхоўнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грып у 20-ю гадавіну рэферэндуму пагадзіўся адказаць на пытанні Радыё Свабоды. З ім пагутарыла Інна Студзінская. Гэты рэферэндум быў такі вельмі супярэчлівы, перад ім такія драматычныя падзеі разгортваліся ў Верхоўным Савеце, збіццё дэпутатаў было. Ён быў непазбежны. Я думаю, што так. Стан дэпутатаў Верхоўнага Савета 12 склікання на той час быў даволі складаны. Частка дэпутатаў, у тым ліку і камуністаў, яны падтрымлівалі актыўна прэзідэнта адкрыта. Другая частка падтрымлівала не адкрыта, але падтрымлівала. Праект пастановы аб прызначэнні рэферэндума, на мой погляд, у цэлым дэпутатам Верхоўнага Савета не падабаўся. Але адкрыта супраць яго не вельмі хацелі выступаць. Многія лічылі, што можна нешта перацягнуць, можна нешта змяніць, каб гэтыя пытанні не былі такімі вострымі. Таму я лічу, што на самай справе тады спыніць гэты рэферэндум было немагчыма, і рэйтынг у Лукашэнкі быў высокі на той час. Як піша Федута ў сваёй кнізе пра Лукашэнку, вялікая група дэпутатаў, адпаведным чынам падрыхтаваных кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сініцыным, звярнулася да Лукашэнкі, і ініцыятыва была падтрыманая. Вось усё ж такі, вось ініцыятыва, на ваш погляд, усё ж такі, чыя яна была, рэферэндума? На мой погляд, я больш чым упэўнены, гэта ініцыятыва сыходзіла ад адміністрацыі прэзідэнта. Ну, а фактычна, я думаю, ад самаго яго. Але пагадзіцеся, што гэты рэферэндум унёс такі своеасаблівы раскол у грамадства. Моўнае пытанне, герб, сцяг. Гэта была, на мой погляд, такая сума па распаўшым Савецкаму Саюзу. І ў цэлым гэты рэферэндум пацвярджаў, што мы не адмаўляемся ад Савецкага Саюза, што мы тут, мы такія ж, які былі. І сцяг, і герб, і сяброўства з Расіяй, усе тры пытанні так ці інакш звязаны з нашай пупавінай, што мы не адмаўляемся ад Савецкага Саюза. Сацыялізм. Ясна, што тады не было яшчэ Лідзіі Міхайлаўны Ярмошынай, якая добра ўмее лічыць. Але, тым не менш, прыйшло больш за 64% выбарцаў на рэферэндум. За асобнае пытанне галасавалі 83%, 75%. Вось гэтыя лічбы, яны былі сумленна падлічаныя, гэта сапраўдныя лічбы? Я думаю, больш-менш яны былі сапраўднымі, таму што ў той час тыя пытанні, якія выносіліся на рэферэндум, былі на слыху сярод грамадства. Грамадства таксама тады неяк сумавала па савецкай уладзе, таму што пры савецкай уладзе грамадзянам жылося лягчэй, чым у 1995 годзе. Значна лягчэй. Людзі зразу адно звязваюць з другім. А раней было лепш, значыць трэба восстанавливаць тое, што было раней, і зноў нам будзе лепш, чым сёння. То бок лічбы такія больш-менш праўдзівыя. Я думаю, так. Мячеслав Іванович, і не гледзячы на тое, што гісторыя не терпіць умоўнага ладу, вось каб не адбылося гэтага рэферэндуму, маглі б мы жыць у іншай краіне? Адбыўся б гэты рэферэндум, ці не адбыўся б гэты рэферэндум, але каб заставалася вот гэта кіраўніцтва, што было тады, што ёсць сёння, у нас ніякіх зменаў не было. Неправедзенне гэтага рэферэндума ні ад чога нас не выратавала б. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Мечыслаў Грып, на той час старшыня Верхоўнага Савету. І побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, на той час дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання. Сергей, ну вы чулі зараз, што гаварыў Мечыслаў Грып і што гаварыў Леанід Сініцын пра мэту гэтага рэферэндуму, з яго пункту погляду кансалідацыя нацыі пад сцягамі кансерватыўных каштоўнасцяў, якія прапагандаваў новы малады прэзідэнт. А з вашага пункту погляду, чаму Александр Лукашэнка ініцыяваў рэферэндум і якія насамрэч былі стратэгічныя і тактычныя мэты? Ну, я пагаджуся з Мячеславам Грыбам, што сапраўды гэта было імкненне Лукашэнкі і ягонага кіраўніка адміністрацыі Сініцына, які адыгрываў там ключавую ролю у гэтай працэдуры, імкненне вярнуць беларускае грамадства вось у савецкія часы, скажам так, замарозіць, запаволіць, ўвогуле спыніць хаду гісторыі. Гэта адно. Это стратэгічная мэта, мэта тактычная. Зараз пра гэта ўсё забыліся, але першыя два гады Лукашэнка, і ён пра гэта заяўляў адкрыта ў сваім коле, ён імкнуўся падмініць тады вельмі хворага Ельцына, зараз пра гэта той жа самы Сініцын, іншыя гавораць, што іх мэта была Крэмль. На Беларусь яны глядзелі як на такую, так сказаць, чарговую прыступку вось да гэтай улады ў Крэмлі. І, канешне, каб правесці такое аб'яднанне, ну, трэба было максімальна абескровіць, я так скажу, нацыю, а для гэтага трэба было адабраць у яе мову, адабраць сцяг, адабраць сімбалы. Ну, вось гэтая фраза Сініцына, якую нашы слухачы пачулі, што, як ён выказаўся, паглядзіце, колькі там гэты нацыянальныя сімбалы, прыдуманыя журналістамі, існавалі пару гадоў. Уяўляеце, другой асобай у краіне рэальна вот быў гэты Сініцын, чалавек, які нават не ведае гісторыі бел-чырвона-белага сцяга ці герба пагоні. Вот якія людзі прыйшлі да ўлады ў 94-м годзе і якія людзі кіравалі і цяпер кіруюць краінай. Ну, а чаму, Сергей, на вашу думку, рэферэндум сумясцілі з выбарамі ў Верховны Савет? Тут, між іншым, адразу хачу сказаць, што было парушэнне канстытуцыі, якое паставіла гэты самы рэферэндум па-за межы канстытуцыйнага поля. Справа ў тым, што канстытуцыя забараняе выносіць пытанні змены канстытуцыі на рэферэндум за паўгады да спынення паўнамоцтваў дзейнага Верховнага Савета. А пытанне пра мову якраз было канстытуцыйным пытаннем. Тым не менш, вось гэтае прызначэнне адбылося, яны самі трапілі ў сваю пастку. І мы ведаем, што сумесна прайшлі выбары і ў Верховны Савет і рэферэндум. Таму ўжо, так сказаць, хаця б толькі таму рэферэндум нельга лічыць легітымным. А мэта Лукашэнкі, ягонага тачэння было ў тым, каб мабілізаваць, прыцягнуць на выбарчыя ўчасткі вось гэтую публіку з савецкай настальгіяй, пра лукашэнкаўскую публіку, якраз яны вот прыйшлі прагаласаваць за гэты закат над балотам, за капусту, як тады ўжо назвалі гэтыя новыя сімбалы, і, канешне, прынеслі поспех, пэўны поспех і камуністычным кандыдатам. Абсалютна не хаваў Лукашэнка, што ён сімпатызуе камуністычным кандыдатам. Зрэшты, што цікава, перад выбарамі Лукашэнка ўвогуле, ён быў не зацікаўлены, канешне, ў існаванні Верховнага Савета так моцнай такой альтэрнатывы ці супрацьвагі выканаўчай уладзе. Ён сказаў такую фразу: «Я на выборы не пойду, все равно обманут». Ну, у любой нормально правовой краине после этого, конечно, президент бы пошел в отставку. Ну, ён ведаў, пра што гаворыць, як паказала і далейшая гісторыя. Такім чынам, мяркуючы паводле вашых словаў, як бы вынікі гэтага рэферэндуму ў разе патрэбы можна будзе прызнаць нелегітымнымі, паколькі паводле заканадаўства гэта менавіта так і было. Ну, але ну, у нас на сайце свабода.орг сёння размешчана некалькі публікацый, там можна прачытаць, так сказаць, якія канкрэтна артыкулы канстытуцыі і закону былі парушаны. Я толькі адзін маленькі прыклад прывяду, што за весь час агітацыі за рэферэндум па дзяржаўным тэлебачанні і радыё не прагучала ніводнага слова, проста цэнзура, не далі магчымасці ніводнага слова супраць пытанню, які ініцаваў Лукашэнка. Гэта ўжо парушэнне закона, гэта ўжо нельга гаварыць пра свабоднае выяўленне. І таму, безумоўна, вот сёння прынятая заява Рады БНР на гэты конт, там сказана, што абавязкам новай дэмакратычнай улады, ці гэта будзе прэзідэнт, ці гэта будзе новаабраны парламент, глядзячы, якая гэта будзе рэспубліка, парламенцкай ці прэзідэнцкай абавязкам, будзе проста скасаваць гэтыя вынікі, іх можна будзе скасаваць вельмі проста, таму што яны нелегітымныя. Сергей узгадаў публікацыі сённяшнія на нашым сайце, і адна з іх гэта чарговая частка кнігі Сергея Навумчыка серыі 95. І якраз у сённяшнім раздзеле пра ініцыяваны Лукашэнкам рэферэндуму гэты артыкул называецца «Рэферэндум, які не меў легітымнасці». Заходзьце на наш сайт, яго адрас свабода.орг. Ну а ці бралі вы ўдзел у рэферэндуме 95 году і за што тады галасавалі? Гэтае пытанне мы сёння адрасавалі мінакам на вуліцах Горадні. 4 хіба было пункта падрыхтаваны да рэферэндума. Это адмена сімволікі, гэта статус дзяржаўнай расійскай мове, падкантрольнасці, непадкантрольнасць выканаўчай улады народу. Галасаваў за сімволіку бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, герб пагоня. Галасаваў, каб не прыдаць статус дзяржаўнай расійскай мове. Мы бачым, што гэта атрымалася. І, безумоўна, галасаваў за тое, каб улады былі падкантрольны народу. Я быў удзельнік начальника комиссии и бачу, все ж таки большинство голосовала за то, что маем зараз. А, ну, конечно, голосовал. Так вы спросили, что было 20 лет назад. И тут бывает 10 дней, не помнишь. Ведаете, в 95-м годе я еще был неполнолетним. На жаль, не цікавился. Я все памятаю. Принамсі, всякая диктаторская влада начинается с референдумов. Я голосовал за бел-червоно-белый стяг, за герб погони, исторические символы. Не хотел, не знаю. Не. Отбывал наказание. Не мог, не было меня в этот момент. Осужденные, правда, не имеют права голоса. Там, по-моему, про язык было, про герб было. И, по-моему, про президентские полномочия. Конечно, я голосовал за сохранение старого герба, именно старого белорусского герба, погони. Вот, и против продления срока полномочий. Я голосовать вообще не хожу. А нафиг мне? За кого? Что-то там было про упразднение какой-то статьи, не позволяющей одному и тому же более двух раз баллотироваться на пост президента. Я не голосую. Ну, позиция моя как анархиста. Знаете что, я что-то и не помню особо. И вопросов, и референдума. Мне уже больше, чем 40, поэтому не помню. Я голосовал против, чтобы вводили новый флаг. Чтобы был, да, тот, который был в самом начале. Символикой, как он называется? Погони, да. Я был против, чтобы вводили новый флаг. Не, ну, конечно, голосовать ходила, но какие пытания были, не памятаю. Не знаю даже. Ну вот, сходила и все. И не запомнила ничего. Мы уже не помним так давно. Так, ну в 94-м был Лукашенко избран, а в 95-м, по-моему, было, что продлить там что-то его на 7 лет, что ли. По-моему, так вот. Ці бралі вы ўдзел у рэферэндуме 95-го году і за што галасавалі? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах горадні. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі праўдападобна адбудуцца ў нядзелю 15 лістапада 2015 году. Іншая магчымая дата іх правядзення не разглядаецца. Пра гэта сёння паведаміла журналістам старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына пасля пасяджэння ЦВК, і сярод журналістаў былы мой калега Уладзімір Глот. Я ў гэты ж момант патэлефанавала яму, каб ён падзяліўся сваімі ўражаннямі і запыталася, ці ўвогуле чакаліся нейкія змены ў арганізацыі выбарчага працэсу. Чакалася, што на сёлетніх выбарах упершыню ў Беларусі ўсе скрынкі для бюлетэняў будуць празрыстым матэрыялу. Вось гэтае спадзяванне прагучалі 2 тыдні таму ад Лідзіі Ярмошыны, аднак сённяшняе паведамленне на паседжанні прадстаўнікоў аблвыканкамаў і сталічнага гарвыканкаму паказалі, што гэта малаверагодна. Ну вось, напрыклад, прадстаўнік Мінскай вобласці заявіў, што яны могуць паставіць празрыстыя скрынкі толькі 10-10% усіх выбарчых участку. На большее не хапае грошай. Держава их на гэта не дае. И таму, як кажуць прадстаўнікі областей, трэба альбо скарыстоўваць унутраныя резервы, альбо шукаць спонсараў. Ну і вось цікавая лічба прагучала, а колькі ж такая адна скрыня каштуе. І называліся ў розных рэгіёнах розныя лічбы. Найменшая 1 200 000, найбольшая 1.5 мільёна. Эксперт у выбарчай галіне Сергей Альфер лічыць, што чым больш будзе празрыстых скрыняў, тым большая будзе і цікавасць да выбараў. Давайте паслухаем яго намеркаванне. Все ж таки трошки цікавей буде. Буде бачно, кольки там виборщики бюлетені кинули. Але з пункту глядження проведення свободних і справедливих виборів, це все ж таки абсолютна формальність. Тому що головне – це підлік голосів. Можна глядіти, як туди кидають виборщики, а потім підлічують голоси абсолютно не у соотносинах з реальним волевиявленням громадян. Так що будь говорити, да, ми ось демократична країна, йдемо на сустрач, робим больш прозрыстыя выборы. Але больш прозрыстыя выборы робяць толькі ў тым выпадку, калі усе суб'екты, у тым ліку і апазіцыя, маюць роўныя правы да падліку галасоў. Калі гэтага няма, калі толькі адзін суб'ект, дзе яшчэ ўлада, падлічыла галасы, ну, ёсць прозрыстая скрыня, альбо няма прозрыстай скрыні, гэта нічога не вырашае. Гэта быў эксперт у выбарчай галіне Сергей Альфер. Мы працягваем гутарку з Уладзімірам Глодам. Спадар Уладзімір, ну а ці можна чакаць зменаў у выбарчым кодэксе да пачатку прэзідэнцкай кампаніі? Падобна, што іх не будзе, і нават гэта не падобна, а гэта 100% не будзе. Менавіта гэтае пытанне, Алена, я задаваў непасрэдна Лідзіі Ярмошынай, і яна адказала, што ніякіх зменаў да заканчэння прэзідэнцкай кампаніі ў дзейнае выбарчае заканадаўства ўносіцца не будзе. Ну и вот, что она сказала. Дело в том, что есть соответствующие рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии о том, что все изменения в законодательстве должны вноситься за достаточно большой промежуток времени до выборов. Правила рекомендуются в течение года до выборов не менять закон. Поэтому нет, законодательство меняться не будет, и все наши документы уже созданы под то законодательство, которое действует. Мы чули Лідію Єрмошину. Спадар Владимир, а увогуле ці уносіліся нейкія прапановы па зменах выбарчага законодаўства? Так, так, гэтыя прапановы уносіліся, і яны ўжо уносяцца, ведаеце, але нават тут і можна збіцца, ўжо шмат гадоў яны уносяцца. Ну, апошні раз я ведаю, што гэта было на пачатку сакавіка, калі некалькі палітычных партыяў вось перадалі свае прапановы пра змяненне выбарчага законодаўства, і сярод такіх партыяў была і партыя, якая зараз ствараецца, гэта больш дакладна назваць яе аргкамітэт у справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І вось адзін са сустаршыняў гэтага аргкамітэту, Віталь Рымашэўскі, распавёў у «Свабодзе» пра тое, што патрабуюць апазіцыйныя партыі і калі яны перадавалі свае змены, і таксама ён тлумачыць стаўленне Лідіі Ярмошынай да рэкамендацыі ОБСЕ і Венецыянскай камісіі. Нагадаць Тадару Ярмошиной, што Венецианская комиссия и ОБСЕ, яны таксама неодноразово указывали Беларуси на порушение выборчого законодавства и, по сутности, на выборчую систему, которая створая самого для выборов несвободными и несправедливыми, робить их неотповеданными стандартами ОБСЕ. И николи не поздно вернуть на шлях до демократизации Украины. Тем более, что те потребования, которые были высланы от шерага демократичных политических партий, белорусских христианских демократов, Тумлику, и они по сути повторяют шерах те самые потребования, которые были с нами вылучены для новой кампании, так называемой парламентской. И потребования изменены. Оно достаточно поднято голосов в основном, и оно достаточно включения представников демократичных кандидатов у комиссии. Сказаў у «Свабодзе» сустаршыня камітэту ў справе стварэння партыі БХД Віталь Рымашэўскі, і я дзякую майму калегу Уладзіміру Глоду. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Каманда Беларусі грае чвэрцьфінальны матч на чэмпіянаце свету па хакеі ў Празе. Пасля групавой стадыі беларусы пераехалі ў сталіцу з Астравы. Супернік – безумоўны фаварыт сёлетняга першынства зборная Канады. Адзіная каманда на турніры, якая яшчэ не зазнала паразаў, здабыўшы 7 перамог у 7 сустрэчах. За хакейным чэмпіянатам сочыць наш спартовы адмысловец Ігар Карней. Ігар, ну, як вы ацэньваеце шансы на поспех? Шчыра кажучы, нават аптымісты слабавата вераць, што пасля сённяшняга дня беларусы затрымаюцца ў Празе, ну, хаця б з таго, што занадта вялікая розніца ў класе. Ну, і ранейшая статыстыка сустрэч беларусаў з канадцамі дае нешмат падставаў разлічваць на далейшую барацьбу за медалі, ніводнага выніку, нават блізкага да роўнай барацьбы. Ну, але, канешна, трэба сачыць за матчам, бо як павернецца канкрэтная гульня, цяжка прадбачыць, дастаткова згадаць сенсацыйную перамогу беларусаў над амерыканцамі, і ў тым матчы таксама ніхто не даваў асаблівых шансаў на поспех беларусам. Ну, а тут у дадзеным выпадку супрацьстаянне з канадцамі цікава яшчэ з гледзяча з акіянскай прысутнасці ў беларускай зборнай менавіта прадстаўнікоў гэтай краіны, бо галоўны трэнер беларусаў, канадскі спецыяліст Дэйв Льюіс, і вось з яго прыходам якраз звязваюць відавочны прагрэс у гульні каманды. Беларускую браму абараняе канадзец таксама Кевін Лаланд, ён не беспадстаўна лічыць адным з самых надзейных на сёлетнім чэмпіянаце свету. Ну, шчыра кажучы, у абодвух было няшмат шансаў паспрабаваць сябе ў галоўнай камандзе кляновых лістоў. І тым цікавей, як пакажуць сябе на справе, трэба мовіць, навучэнцы адной хакейнай школы, але падзеленая вось такой своеасаблівай чырвонай лініяй каманда ў суперніц. Ігар, ну а ці шмат беларускіх заўзятараў падтрымліваюць беларускую зборную непасрэдна на стадыёне? Ну, вось, што тычыцца ЧЭС-арэны ў Астраве, то Першыя матчы дастаткова былі прадстаўнічыя ў сэнсе беларускай прысутнасці, але калі ўжо пры канцы быў турнір гэты групавы, неяк дастаткова мала было заўзятараў. Пераважная большасць была, ну, скажам так, афіцыйная, не да неафіцыйная, канешне, дэлегацыя, але ў афіцыйных атрыбутах, то бок у шведрах з гербом цяперашнім беларускім і пад сцягамі чырвона-зялёнымі. Ну, але былі прадстаўнікі, канешне, і з сімболікай нацыянальнай, гістарычнай. Найперш это Алексей Шадлоўскі, былы палізняволены, ён цяпер жыве ў Чэхіі, ладзіў такія невялікія імправізаваныя дэсанты заўзятарскія. Прыязджалі таксама людзі і з Польшы, беларусы, якія там з розных прычынаў атабарыліся. Ну і пра астатніх, я ўжо сказаў, гэта ў асноўным людзі, якія былі пад афіцыйнай сімболікай. Ну і вось кандыдату прэзідэнты на апошніх выбарах былы палізняволены Алесь Міхалевіч, таксама, як ён расказвае, хацеў выехаць, але з пэўных прычынаў да стравы так і не дабраўся, ну, але сочыць за выступамі землякоў па тэлевізары. Ён шкадуе, што не трапіць сёння на плэй-оф з удзелам беларусам, бо прызнаецца, не надта разлічваў, што тыя здолеюць выйсці з групы. Дарэчы, з гэтай жа прычыны шмат хто таксама не патрапіў на хакей, бо, ну, шчыра кажучы, не верылі ў поспех беларускай каманды. З гэтай жа прычыны павінна пацвердзіць і многія з нашых калег не змаглі патрапіць на хакей, бо ўжо на чвэрцьфінал мала хто спадзяваўся. Але паслухаем Алеся Міхалевіча. Не чакаў, што беларусы выйдуць вельмі прыемна. Скажам, гэта было трошачку прыемнай нечаканасцю. Зразумела, я ўяўляў узровень беларускай зборнай, ўяўляў, што шмат з якімі камандамі Беларусь будзе граць па меншай меры на роўных, але, канечне, такія перамогі гэта вельмі прыемна. Цяпер ужо, я так разумею, квіткі вельмі дарагія, тым ліку. Гляджу матчы ў інтэрнэце, ці па тэлебачанні, хацеў ехаць на адзін з матчаў, на жаль, не атрымалася, бо ўсё ж такі Астрава гэта вельмі далёка, гэта зусім іншая частка Чэхіі, чым тое месца, дзе я жыву. Безумоўна, магло быць нашмат больш цягоўна, магло быць нашмат больш людзей, але трэба памятаць таксама, што беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, яны разыходзяцца фактычна раўнамерна па розных гарадах. Сярод маіх знаёмых ёсць шмат тых, хто жыве і ў Празе, ці ў Брно, ці ў Плзні. Плзень это ўвогуле зусім іншая частка Чэхіі. Таму мне вельмі цяжка наракаць, бо і сам не быў таксама ні на водным матчы. Шмат хто маіх сяброў рэгулярна ездзіў. Былі ў тым ліку на тым матчы зборнай злучаных штатаў, дзе беларусы перамаглі. Гэта быў кандыдат у прэзідэнты на апошніх выбарах Алесь Міхалевіч, які сочыць за хакейным чэмпіянатам у Чэхіі. Ігар, ну, пры любым выніку сённяшняга паядынку з Канадай беларускую зборную, відаць, варта пахваліць. Але як увогуле ў Беларусі заўзятары ўспрынялі гэты лік з Расіі, у гульні з Расіі 7-0? Сапраўды адмыслоўцы сходзяцца на думцы, што беларуская каманда можа пакідаць першынства з высока ўзнятай галавой. Ну, за выключэннем гэта згадана матчу з Расіяй, бо на астатніх яна не саступала супернікам ні ў якіх параметрах. Так вось, у Беларусі ёсць розныя меркаванні наконт вось гэта нібыта такое супадзенне лічбавае 7-0, што менавіта 9 траўня, што гульня адбылася. Ну, што нібыта вось Расія такім чынам адсвяткавала 70-гадовы юбілей перамогі. Ну, але, дарэчы, тут трэба адзначыць, што самі расійскія медыі паспрыялі вось такой вось інфармацыйнай кампаніі, бо адразу ж у той жа дзень на шмат на якіх ресурсах інтэрнэт і ў прэсе з'явіліся, ну, вось такія каментары, прычым это не ў форумах все было, а менавіта журналісты пісалі, што гэта абсалютна сімвалічная лічба, што гэта не спраста, што гэта ўсё было задумана так, каб лішні раз ось падкрэсліць такую вось сучасную ваенізаваную ідэалогію Расіі. Менавіта 7, каб атрымалася 7-0, 70, вось гэта было абгуляна. Ну і, дарэчы, хакейны заўзятар Алесь Міхалевіч кажа, што вынік 7-0 у гульні з Расіяй надзвычай падазроны. Так само, як і большасці, хіба што тут у Чэхіі, мне не верыцца, што мы маглі прайграць Расіі з лікам 7-0. Не ведаю, ці гэта сімвалізм, ці проста нейкая папярэдняя дамоўленасць. Вельмі хочацца верыць, што так не было, што гэта сапраўды быў сумленны матч. Але ведаючы ўзровень беларускай каманды, ну, цяжкасці верыцца, што не забілі ніводнай шайбы. Але ў любому выпадку прыемна, што зараз выйшлі ў чвэрцьфінал. Мы зноў чулі меркаванне Алеся Міхалевіча. Ігар, ну а беларусам ужо ж даводзілася сустракацца з канадскай камандай? Сапраўды. сапраўды сустрэчы пачаліся ад канца 90-х, дакладней 1998 году, калі беларусы прабіліся ў эліту сусветнага хакею. Так вось, у рамках чэмпіянату свету і алімпійскіх гульняў было 8 сустрэчаў з канадцамі. Ну і ва ўсіх выпадках Беларусь стерпела паразу. У актыве ўсяго 9 закінутых шайбаў, а канадцы адзначаліся нашмат больш, 39 разоў. Праўда, было адно выключэнне. Быў таварыскі турнір у Менску 3 гады таму, і тагды беларусы выйгралі у канадцаў 4-3. Ну, але лічыць гэта сур'ёзным вынікам наўрад ці выпадае, бо Канада была прадстаўленая, ну, некім там трэцім складам, а ў Беларусі сабраліся ўсе мацнейшыя. То бок, гэта хутчэй такі аматарскі турнір, і ён, прынамсі, вось гэты вынік не фігуруе нідзе ў афіцыйных справаздачах. Ну, яшчэ раз паўтару, што ў 8 папярэдніх сустрэчах удача была на баку канадцаў. Ну, дакладней, не удача, тут трэба казаць пра майстравітасць і пра высокі клас заакіянскіх хакеістаў. Я дзякую Ігору Карнею, і зараз мы включаем хакейны чэмпіянат у Празе. Там на трыбунах ёсць і беларусы, і беларускі заўзятар Васіль прыехаў з Беларусі, і зараз якраз у гэтай хвіліны знаходзіцца на трыбунах. Якраз прагучала сірэна, скончыўся другі перыяд на гэты момант, на які мы з вамі у эфіры. Васіль, вы чуеце мяне? Добрый дзень. Так, чую, добрый день. Ну что, Василь, як там настрой у белорусских заузяторов? Что пытаться? Видать, такие же, как и у нас тут, коли мы глядим его по телевизору. Да, настрой, конечно, крышечки кепские. А скажите, ну, в принципе, вы ж чакали, видать, что проигрыш будет, или, видать, такого лику не чакали? Не, ну я б не казав, що так вже чекали. Ми там проїхали, ми ж сюди приїхали, щоб перемоги глядіти. І, ну, надія у нас була, що зіграємо ми більш-менш добре. Вось-вось, гэта якраз мне цікава, таму што вы аказаліся і ў чвэрцьфінале. Я ведаю, што многія беларусы нават не бралі квіткі на чвэрцьфінал, таму што мала хто спадзяваўся, што Беларусь туды пройдзе. А вы якраз аказаліся настолькі прадбачлівым, вы настолькі верылі ў нашу каманду? Не-не, мы так само не брали. Мы были в Острове тыдень, а потом вернулись в Менск. И только сегодня, другий раз проехали до Чехии. Так вы прорабили такой шлях, как поглядеть гульню белорусов у чвертьфинале. Мы сподевались, что мы и в полуфинале так само будем гулять, не только в чвертьфинале. Ну, за нами еще, перед нами еще третий период, хотя это, конечно, уже, надеюсь, он не дает амальнякой. А в другом периоде гуляли лепше, чем в первом. Это правда. Какие-то моменты уже некие были у нас. Ну, вось такія прадказанні, гэта няўдзячная справа. Вы з сябрамі які лік чакаеце ў сённяшняй гульні? Перад гульнёй ці зараз? Цяпер ужо зараз, перад гульнёй. А перад гульнёй, дарэчы, які прадбачылі? Ну, калі была нічыя, і мы недзе ў овертайме, можа, што-то і закінулі, то было б, канешне, добра. А цяпер ужо? Ну, не ведаю, калі 6-2 скончыцца, то і не так будзе і сорамна. А ну, але нам і так не сорамна. Ну, ясна. А скажыце, ці многа беларускіх заўзятараў на трыбунах? Больш, чым у Астраве, ці менш? Не, менш значна. Ну, сложна так. Не ведаю, скольці казаць. Ну, мабыць, там 200, 300, 400. Ну, бо арэна вялікая, і усе сядзяць у разных яе канцах, і цяжка адказаць, колькі. Ну, не так шмат. А наколькі... Але ж і канадцаў не шмат. Чэхі балеюць за беларусаў усе. Славакі заўсёды балеюць за беларусаў. Таму, ну... Наколькі актыўна, Васіль, наколькі актыўна падтрымлівае заля беларусаў, дапустім, вось зараз сімпатыі публікі на баку чыім, на канадскім ці беларускім? Ну, активно, коли мы пропустили на первой хвилине первого периода, на первой хвилине другого периода, так уже настрои такие, что не верим. Ну, мясцовая публика, то подтримливает белорусов больше, чем канадцев. А стяги какие-нибудь там лунают? Ну, стяги, стягов не шмат. Белорусские я маю на увазе. Да я про то и кажу. Не таких шмат, не бачна, не таких шмат. Больш людзі у Джерсі, а каб шмат было сцягоў, то не. Ну что ж, я дякую, Василь, за то, что вы поделились с нами и своими уражениями, и той атмосферой, якая панує зараз на льоді у часе міжнародного у часе чемпіонату світу по хокею, где сьогодні, нагадаю, іграють Беларусь і Канада. І покуль на гэтые хвіліни, які ми виходимо в ефір, Беларусь проигрывая з уже великим ліком. Ви слухаєте Радіо Свобода. Недавно у Менску была уручаная незалежная літаратурная прэмія «Гліняны вялес». З яе заснавальнікам Алесем Аркушам у вольнай студыі мы пагаворым, чаму ў нас фактычна адмененыя дзяржаўныя прэміі па літаратуры. Што значыць уручыць прэмію? Это значыць стварыць пэўны аўтарытэт. Напрыклад, дзяржаўную прэмію уручаюць Уладзіміру Некляеву. Ага, а ён завтра пойдзе з гэтым аўтарытэтам, з гэтай прэміі пойдзе на прэзідэнцкія выбары. Гэтую перадачу вы пачуеце праз некалькі хвілінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паводле зацверджана дэпутатамі законапраекту, падстава для замены тэрміновай вайсковай службы на альтэрнатыўную для прызыўніка будзе толькі адна – рэлігійныя перакананні. Якія канфесіі, што дзейнічаюць у Беларусі, забараняюць ці абмяжоўваюць службу ў войску, ад якой колькасці вернікаў можна адштурхоўвацца, каб прыкінуць магчымы памер арміі альтэрнатыўшчыкаў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што закон парушае правы і тых, хто не жадае служыць у войска паводле іншых, не толькі рэлігійных прычынаў. Я нагадаю, толькі адна падстава для прадстаўлення альтэрнатыўнай службы – це рэлігійныя перакананні, больш ніякіх. І з чым мы катэгарычна не згодны з такім вузкім трактаваннем перакананням сумлення, таму што перакананні сумлення могуць быць значна больш шырэйшыя. Я в этом артыкуле гэта пісаў, і, в прынцыпе, пра гэта гаворыць і пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які прадугледжвае па сэнсе артыкула 8, што такая служба можа быць прадстаўлена і па іншых палітычна-маральна-этычных меркаваннях. Ну, напрыклад, калі чалавек з'яўляецца пацыфістам, то есть, не звязана з рэлігійнымі перакананнямі, а звязана з іншымі перакананнямі. Этычными. И как это проверить? Коли у нас законно трактует это только как религийное переконание, ну, я думаю, что, напевно, будут потребовать представлять некую доведку от некой церкви, там, что он туда и ходит, что он является иным прихожанином. Так сказал в интервью «Свободе» Валентин Стефан.